imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Mwaka wa shule wa 2020-2021 umezinduliwa rasmi Jumatatu nchini kote. Baadhi ya walimu wakuu wa shule za kaskazini wa manispaa jijini Bujumbura waeleza kwamba mwaka huu umeanza vema ingawa changamoto za ripotiwa. Na takriban wakimbizi 300 wa Burundi waliokuwa nchini DRC ndio wameamkia katika msafara wa kurejea nchini Burundi, ingawa msafara wao uliweza kuziuliwa. Na huko tarafani Burambi ni mkoani Rumonge, watu watatu ndio walimaliziwa maisha na genge la watu walikuwa kibebela silaha na mapanga, na ambao bado kufahamika hadi wakati. Na katika taarifa tumekuandaleni pia tetezi za soka. Jiunge nami, jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Francois Akimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa usalama ni kwamba watu watatu ndio waliuawa, wawili wakajeruhiwa na ng'ombe wawili wakauawa na mwingine kujeruhiwa. Hayo ni matokeo ya shambulio lililotekelezwa na kundi la watu waliokuwa kibebelea silaha na mapanga Jumapili hii kwenye kijiji Maramvya, tarafani Burambi ni mkoani Rumonge. Duru za habari kutoka eneo la tukio zinaeleza kwamba huenda kundi la majambazi hao walitokea katika tarafa jirani ya Bugarama. Kiongozi wa tarafa ya Burambi anaeleza kwamba uchunguzi umeanzishwa. Na nchi ya Rwanda inasema kusikitishwa na kuona utashi wake wa kuboresha ushirikiano wake na nchi ya Burundi haukuweza kusikilizwa. Katika kipindi cha hadhara Jumapili hii kwenye luninga taifa hilo, Rais Paul Kagame anaonesha umuhimu wa kuboresha ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wake, amani ambayo nchi ya Rwanda inatafuta, Uganda na nchi ya Burundi inahitaji amani hiyo. Tumsikilize Rais Paul Kagame. Umubano wacu no Burundi na Uganda biracyari magatotsi, ni ibintu bigishaka byo twakora kugira ngo ifate umuntu. Ujirani wetu kati ya Burundi na Uganda bado unagubikwa na kasoro. Kunahitajika jitihada ili kutatua tofauti zetu, watu waishi kwa amani. Kama mlivyofuatilia kuhusu Burundi, tulifanya kinachowezekana kulingana na wakati na kipi kifanyike kwa ajili ya utangamano, lakini Warundi hawakuharakia ama hawakuridhia, ila ni jambo stahiki. Sisi tulionyesha nia yetu. Katika nia hiyo, kama mtu anataka muwe na ujirani mwema, ni faida kwenu nyote, si kwa upande mmoja. Kuishi kwa amani na majirani hasa kutoka Burundi ama Uganda ni hali wanayopaswa kuwa nayo. Hatuhitaji amani kuliko wao au wao kuliko sisi. Kwa amani tunaweza kuwa majirani wema ili kila mmoja apate mahitaji yake, ikiwa ni kwa Uganda na Burundi. Ndiyo njia tutakayoendeleza. Kunahitajika uhusiano mzuri kabisa. Kama ni undugu hatukatai, lakini ndugu wa mzazi mmoja wanaweza kutoelewana. Tunachotaka ni maelewano. Anayehitaji undugu tunaweza kuishi naye kama ndugu. Ibyo buvandimwe navyo wabishaka rwose twamubanira nk'umuvandimwe. Rais Paul Kagame amekuwa kitarjuma na mwenzetu Romuald de Niyabivuze. Ama kuhusu swala hilo, chumba cha habari cha kituo hiki kimejaribu kutafuta msimamo ofisi ya rais wa Burundi. Katika ofisi hiyo wametuelekeza katika wizara ya ushirikiano wa Burundi na mataifa mengine ambayo bado kupatikana. Na Jumatatu hii Septemba 7 ndipo kumezinduliwa rasmi mwaka wa shule wa 2020-2021 nchini kote. Kwenye baadhi ya shule za kaskazini mwa jiji la Bujumbura ambazo kituo hiki kimezuru, walimu wakuu wa shule hizo wanasema kuwa kwa ujumla mwaka wa shule umeanza vema, ingawa wanakabiliwa na wingi wa wanafunzi katika madarasa. Ama kwenye shule zenye wanafunzi wenye ulemavu, viongozi wa shule hizo wanasema kwamba wanakabiliwa na ukosefu wa uwezo wa kutosha ili kuweza kuweka wanafunzi hao katika mabweni. Nao wakulima wa zao la pamba wa mkoa wa Bubanza ambao waliuza mavuno yao katika kiwanda kinahusika na kuendeleza kilimo cha pamba Kojerko wanungunika wakisema kuwa bado kupewa mshahara wao. Wanaeleza pia kwamba wanakabiliwa na ugumu wa kununua vifaa vya shule vya watoto wao. Ama katika kiwanda Kojerko wanaeleza kutambua swala hilo na kuahidi kuwa swala hilo litapatishwa ufumbuzi wiki hii. Baada ya mapumziko kidogo, tunaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikiwa ni saa 7 dakika 28 tuendelea na taarifa hii ni kwamba zaidi ya wakimbizi 300 kutoka Burundi ambao walikuwa nchini DRC wameamkia asubuhi ya Jumatatu hii wakirejea nchini mwao. Wakimbizi hao wamezuiliwa katika eneo la Kavimvira huko nchini DRC. Maisha mabaya ambayo wanakabiliana nayo pamoja na wito wa rais wa jamhuri wa kurejea nchini Burundi ndicho chanzo cha wao kuomba warejeshwe makwao. Ni taarifa yake Omer Nduwayo. Warundi hao wanasema kutaka kurejea kutoka ngambo za Kaberagure tangu tarehe 3 mwezi huu, jambo ambalo halikuwezekana hadi sasa. Kando ya kuorodheshwa hawajahudumiwa chochote kama ilivyo kwa haki za wakimbizi wengine. Mmoja aliyezungumza na Radio Isanganiro anasema kuwa walipokimbia walikuwa na dhana za kupokelewa kama wapokeavyo wengine kwenye nchi nyinginezo, ila baada ya kuorodheshwa walisubiri kupele kwa kambini ili wapewe huduma za awali bila mafanikio, ndipo kutaka kurejea na kuwasilisha ombi hilo kwa shirika la wakimbizi tawi la Kongo, ambalo kwa mujibu wa wakimbizi hao halikuitika ombi hilo. Mkimbizi mwingine mwa hao anajuza kuwa kulingana na maisha mabaya, wakimbizi wawili walipoteza uhai kisa ukosefu wa chakula lakini pia baridi. Wakimbizi hao ambao wameanza safari kuelekea nchini Burundi mapema asubuhi ya leo wanadai kukataliwa kuvuka mpaka wakiwa kwenye kilomita chache tu za mpakani na kuambiwa wasubiri viongozi ili waje kuwachukua. Wanawataka wahusika kuwasiliana na viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyowapokea ili waweze kupokelewa katika nchi yao. Shukran Omer Nduwayo. Ila nikufahamisha kwamba katika Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ina jukumu la kuwarejesha wakimbizi wanasema kwamba wanafuatilia kwa karibu swala hilo. Na raia wa manispaa jiji la Bujumbura endelea kuitikia kampeni ya kupima janga la corona katika vituo vitatu vilivyopangwa na serikali. Kwa ujumla wananchi hao wanasema kuridhishwa na harakati hiyo na kuomba serikali kuendeleza hamasa ya kupima janga hilo. Na raia wa jiji la Bujumbura ambao wanaomba mikopo katika benki tofauti wanasota kidole cha lawama kwamba benki hizo huwatoza faida kubwa kwa zaidi ya asilimia 16 ya mkopo ambao wanakuwa wameomba. Raia hao wanazidi na kusema kwamba wakipewa mikopo hiyo muda unakuwa umerepa, hali ambayo inazorotesha miradi ambayo wanakuwa wameombea mikopo yenyewe. Na katika kurasa wa michezo ni kwamba mabao 11 ndiyo yalipachikwa nyavuni mwishoni mwa wiki katika michuano ya kuzindua rasmi ligi ya soka la daraja la kwanza iliyobatizwa Primus League Burundi. Timu ya Message Ngozi ndiyo ilipachikwa idadi kubwa ya mabao baada ya kulazwa na Flambeau du Centre magoli 3-1. Pascal Ramadan, mshambuliaji wa Olympic Star, ndiye amefungua bao la kwanza la msimu huu, wakati ambapo mchezaji wa Inter Star Afizi Hakizimana ndiye aliyepewa kadi nyekundu ya kwanza. Mengi zaidi naye Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Siku ya Ijumamosi kwenye uwanja Intwari, timu ya Askari Jeshi Muzinga ilitoka sare tasa na timu ya Royal FC. Timu ya Musongati waliilaza timu ya Interstar bao 1-0. Timu ya Atletico Academic haikufua dafu kwa kucharazwa na timu ya Askari Jeshi Burundi Sport Dinamike magoli 2-0. Na wenyeji Egrenoid Fighters wakiwa mbele ya umati wa mashabiki waliimenya Olympique Star magoli 2-1. Gustave Niyonkuru, kocha wa timu ya Egrenoir, anaeleza kupokea vema ushindi huo. Kwa ni timu nasema sijui watacheza ya batafanya. Tandoa manu yuona kama kipindi cha kwanza vinishinda kidogo. Mejini yuona kisi wanacheza ningeuza kipindi cha pili. Kwa upande wa Diomedi, kocha wa Olympique Star, anaeleza kuwa wachezaji ambao hawakushiriki mchuano kutokana na uhaba wa leseni za kisasa ndicho chanzo cha kupoteza mchuano huo. Kuna wachezaji kama wanne tulitumia kwenye mchezo huu ambao wacheza kwenye nafasi za kwao, kwa hiyo hawakuweza kudumu zile nafasi zao. Ndio maana uliona kidogo walijitahidi, lakini mwisho kwa sababu hawazoei wakaanza kuchoka, tukashindwa kuweza kumaliza mechi tukiwa katika hali nzuri kama kawaida. Kipindi cha kwanza ama tatizo ilikuwa ni tatizo ipi? Kipindi cha kwanza waliweza kuresist kwa ni dakika 45 kwa mtu ambaye hazoei, please dakika zinaongezeka, anaenda anashindwa kuresist. Ndio maana unaona kidogo tulishuka chini kwa rapora ya kipindi cha kwanza. Jana Jumapili mashindano hayo yameendelea. Message Ngozi ambayo ilitawazwa ubingwa mwaka jana ilicharazwa na Frambodi Santre magoli matatu kwa Nunge. Na mchuano uliori ndima kwenye uwanja Intwari baina ya timu ya Rukinzo na Vitalo ulifikia tamati, timu ya Rukinzo ikiiraza Vitalo magoli mawili kwa sifuri. Kocha Miburo wa timu ya Rukinzo anasema kwamba ataendelea kupambana katika ligi ya msimu huu. Sasa nikaenda kufurahi eti nimefunga mabao mawili eti ndio nikalale, hapana. Unaona bado ligi inaanza, na kama bashuria bayakuwa bien pako wengine wanachoka mbio mbio, tunaenda kutengeneza ili tuone kama mechi za kufuata tuendelea kufunga. Katika michuano hiyo ya wiki ya kwanza, mabao 11 ndiyo yaliyopachikwa nyavuni. Pascal Ramada, mshambuliaji wa Olympic Star, akiwa ni mchezaji aliyepachika bao la kwanza mwaka huu, huku Hafisi Amin Hakizimana, mchezaji wa timu ya Inter Star, ndiye ambaye alionyeshwa kadi nyekundu msimu huu. Katika mchuano huo, timu ya Inter Star iliyolazwa bao moja bila na timu ya Musongati. Shukran Jamari vya nigenda kumana kwa uchambuzi wako huwa soka ambao unatufucha kwenye majira saa 7:34 ambapo la ziada sina. Isipokuwa tu ni kuteremsha nanga na washukuru nyote ambao mlichangia katika taarifa hii. Bila kumsahau pia fundi mitambo, langu jina ni Mweze Misago na kutakia mchana mwema, kwa herini.